कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या चम चम चमकती रात थी, खुशियों की एक बरसात थी। दिल से दिल मिलने लगे, होठों पे गुल खिलने लगे। दिल को लगी थी जुस्तजू, ओ जिंदगी में तू ही तू। एक फैसला ये कर दिया, सौदा वफा का बस कर लिया। एक फैसला ये कर दिया, सौदा वफा का बस कर लिया। कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा किए। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, मंजूर था पर्दा तेरा। चांदनी वो रात थी, अब क्या कहें क्या बात थी। कहना था तुझसे प्यार है, करना यही इकरार है। हम मुद्दतों सोचा किए तड़पा किए। तू चाहिए बस कह दिया, ये